Şimdi biraz önceki diyalogda geçen ve insanlarla tanışıldığı sırada kullanılan bazı anahtar ifadeleri tekrar dinleyeceksiniz. Öncelikle insanları birbirleriyle tanıştırma. هذا توم. Bu Tom. هذه هي زوجتي سلمى. Bu karım Selma. İkinci olarak insanlara nasılsınız deme ve nasıl olduğunuzu söyleme. كيف حالك؟ Nasılsın? Erkeğe hitaben sorulur. كيف حالك؟ Nasılsın? Kadına hitaben sorulur. أنا بخير، الحمد لله. Ben iyiyim. Elhamdülillah. Şimdi evinize gelen insanlara hoş geldiniz derken, onları karşılarken kullanacağınız bazı ibareleri veriyoruz. تفضل. Buyurun. اجلس. Oturun. أهلا وسهلا. Hoş geldiniz. Şimdi birisine kaç yaşında olduğunu sorma ve bu soruya cevap verme. Temim, kam umru? Temim'in yaşı kaç? Umru 8 senevat. O 8 yaşında.